ceea ce poate duce la deshidratare. Încearcă acum Litorsal de la farmacie. Litorsal, sub formă de comprimate efervescente, ajută la echilibrarea balanței electrolitice, putând astfel reduce riscul de deshidratare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vino în luna august în farmaciile Catena și beneficiezi de 25% reducere la produsul Litorsal. Pentru informații despre regulamentul promoției, întrebați în farmaciile Catena. Ce ne facem? Alex începe școala în două zile și nu i-am cumpărat rechizitele. Draga mea, liniștește-te! Luăm lista și mergem la Diverta. Au toate rechizitele de care avem nevoie și au și reduceri. Se rezolvă tot. Pregătirile pentru școală încep cu Diverta. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Iulia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Anchete la Reșița. După ce mai mulți călători din trenul Timișoara-Reșița au reclamat la 112 că s-ar fi tras cu arma asupra vagonului lor, vaccinul antigripal sezonier va ajunge în cabinetele medicilor de familie și în spitale la jumătatea lunii septembrie, iar în județul Galați tot mai mulți oameni își taie porcii de frica pestei porcine africane. Știrile încep acum cu datele meteo. Vreme frumoasă, va fi cald în zonele de câmpie din sudul și vestul țării. Temperaturile maxime vor fi între 26 și 33 de grade. Cald și soare astăzi pe litoral, cu maxime între 27 și 30 de grade. Apa mării va avea 25-26 de grade. În București, vreme călduroasă și o maximă de 31 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. După ce a recunoscut că a criticat lupta anticorupție și mai ales Direcția Națională Anticorupție fiind plătit pentru asta, avocatul președintelui american, Rudolph Giuliani, mărturisește acum și că nu s-a consultat cu Donald Trump în această chestiune. În interviuri acordate cotidianelor americane New York Times și Washington Post, politicianul a mărturisit că a fost sunat de Departamentul de Stat american pentru lămuriri, dar și că, înainte de a trimite scrisoarea președintelui Klaus Iohannis, s-a consultat cu un oficial din România. Anca Grădinaru ne spune mai multe. Scrisoarea trimisă de Rudolph Giuliani liderilor români, în care critică așa zisele excese ale DNA, pune în discuție o problemă importantă, aceea de a presta servicii pentru clienți străini în timp ce îl servește pe președintele SUA, scrie Washington Post. De asemenea, Giuliani exprimă o părere care vine în contradicție cu poziția Departamentului de Stat al SUA, cea oficială, în ceea ce privește lupta anticorupție din România. În luna iunie, guvernul american și alte 11 state partenere au cerut public României să nu adopte măsuri care ar slăbi capacitatea sistemului judiciar de a lupta împotriva corupției și a crimei organizate. Acum, politicianul american în vârstă de 74 de ani recunoaște pentru Washington Post că a fost sunat de oficialii Departamentului de Stat în cursul acestei săptămâni pentru a cere explicații. De altfel, Ministerul de Externe al SUA a explicat acum că Rudy Giuliani nu vorbește în numele guvernului american. Jurnaliștii de peste ocean mai scriu că Giuliani a spus că a fost angajat să trimită scrisoarea critică în România de către o firmă de consultanță care a lucrat în trecut și pentru Gabriel Popoviciu. Acest om de afaceri român a fost condamnat la 7 ani de închisoare într-un dosar de fraudă și corupție, amintesc jurnaliștii de la Washington Post. În același interviu, Giuliani recunoaște că nu a discutat cu Donald Trump despre această dispută. În schimb, el admite că a discutat despre criticile aduse DNA cu cel puțin un oficial din România, refuzând să dea detalii. Ascultați știrile Europa FM, știrile care contează. Este anchetă la Reșița după ce azi noapte călătorii din trenul Timișoara-Reșița au sunat la 112 și au reclamat că s-ar fi tras un glonte în vagonul lor. Geamul a fost spart și s-a creat panică. Incidentul va fi cercetat deocamdată pentru distrugere, iar criminaliștii trebuie să stabilească dacă obiectul care a spart geamul a fost sau nu un glonte. Vali Popoviș transmite. În vagon se aflau aproximativ 30 de oameni, iar la câteva minute după ce trenul a plecat din stația Colțan, s-a auzit o pocnitură puternică, iar unul dintre geamuri s-a crăpat în mii de bucățele. A fost un pocnet asurzitor, n-am auzit cu urechea dreaptă. Ceea ce se pare a fi fost un glonț s-a pătruns prin geam și s-a oprit în peretele celălalt al vagonului, trecând foarte aproape de capul unei călătoare. Cred că a trecut prin spatele capului meu. Eram eu și un băiat în spatele meu și cred că printre noi. Noroc, orb, am avut amândoi. Cât a mai durat călătoria noastră până în Reșița, a stat fata ghemuită jos, deci a fost teamă să se ridice în picioare. Mai mulți călători au sunat la 112 și au anunțat ce s-a întâmplat. Trenul a fost garat pe una dintre liniile și sigilat până la sosirea criminaliștilor. Călătorii și mecanicul spun că în ultimul timp, în momentul în care trenul trece prin două cartiere de rom de la marginea Reșiței, în permanență vagoanele sunt lovite, iar geamurile sunt sparte cu pietre. De la Reșița a transmis Vali Popovici, Europa FM. Apar date despre un incident petrecut marți seară la bordul unui avion Tarom. Un cetățean care susținea că este refugiat sirian, dar care are și cetățenia unui stat din Uniune, a fost debarcat cu forța din aeronava ce zbura pe ruta Istanbul-București. Tarom a confirmat pentru Europa FM incidentul și a explicat că pasagerul a fost dat jos pentru că era turbulent. Inițial, pasagerul a venit la îmbarcare cu un bagaj, apoi a cerut permisiunea să mai aducă și altele. Faptul că bărbatul era extrem de agitat a trezit suspiciunea personalului Tarom. Bogdan Iliescu se afla în avion și ne povestește ce s-a întâmplat. A început să implore în engleză că este refugiat sirian și trebuie să fie lăsat să ajungă la București, că este ultima lui zi de viză în Turcia și lăsați-mă să ajung, că voi fi deportat în Siria și știți situația de acolo, sunt refugiat sirian, chiar plângea la un moment dat. Până la urmă, comandantul avionului Tarom a decis evacuarea pasagerului și a cerut ajutorul autorităților turce. Pasagerul a fost scos greu din avion, adaugă Bogdan Iliescu. Prin spate au intrat cred că doi ofițeri de securitate, dar în civil, și au încercat să-l scoată din avion. În acel moment, câțiva conaționali cu spirit civic mai ridicat au încercat cumva să intervină în a-l lăsa pe acesta în avion. Au existat cumva și câteva îmbrânceri la un moment dat care s-au întâmplat exact în pe rândul de scaune unde stăteam. Până la urmă a fost ridicat cu totul pe sus. Avionul Tarom a ajuns la București cu o întârziere, dar fără alte incidente. SRI, care are ofițeri la bordul unor avioane, a refuzat să comenteze incidentul. Martorul povestește că la evacuarea din avion a bărbatului a participat și un român. Una din persoane care a ajutat la ridicare și cumva a venit din spatele avionului, într-adevăr a aterizat cu noi, deci a rămas în avion, cu persoană civilă. Continuăm știrile. 3 noi cazuri de infecție la om cu virusul West Nile au fost confirmate în județul Bacău. Este vorba despre 2 persoane din orașul Bacău și o a treia din comuna Hemeiuș. Ca veste bună, reprezentanții Direcției Județene de Sănătate spun că pacienții infectați au avut o evoluție favorabilă și sunt deja externați. Transmite Claudia Toader. Toți bolnavii au prezentat simptome clinice de meningoencefalită, iar evoluția a fost favorabilă, în prezent fiind externați. DSP a precizat că este vorba despre cazuri sporadice care nu au legătură între ele. În urma confirmării acestor cazuri, autoritățile sanitare au notificat primăria Bacău, care de altfel a făcut mai multe dezinsecții, dar și primăria Hemeiuș să ia măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției. De asemenea, persoanele care locuiesc în cartierele din care provin pacienții din Bacău și cei din comuna Hemeiuș sunt în carantină și nu vor putea dona sânge timp de o lună. Primul caz de infecție cu West Nile din Bacău a fost înregistrat luna trecută, fiind și singurul din județ până acum. Și în acel caz, pacientul a avut o evoluție favorabilă și a fost externat. Claudia Toader, Europa FM. Vaccinul antigripal va ajunge în cabinetele medicilor de familie și în spitale pe 15 septembrie. Asigurările vin de la Ministerul Sănătății, în contextul în care anul trecut vaccinul a întârziat mai mult de o lună și jumătate. În sezonul rece, aproape 130 de oameni au murit din cauza gripei. Cine va fi vaccinat cu prioritate anul acesta, ne spune Anca Simina. Ministerul Sănătății a semnat contractul pentru 1 milion de doze de vaccin antigripal. Cu prioritate vor fi vaccinați pensionarii, copiii, bolnavii cu afecțiuni cronice și personalul medical. Pentru campania de vaccinare gratuită din acest sezon rece, statul plătește 11 milioane de lei și promite că dozele vor ajunge la timp în cabinete, mai exact pe 15 septembrie. Ministrul Sănătății, Sorina Pinta, spune că s-au luat toate măsurile pentru ca anul acesta să nu mai fie întârzieri în asigurarea acestui vaccin. Anul trecut, primele doze au ajuns în cabinetele medicilor de familie și în spitale în luna noiembrie. Consecința, din milionul de doze cumpărate s-au folosit până la final de an doar jumătate. Totodată, la începutul lui 2018, numărul deceselor din cauza gripei a fost unul record. 128 de oameni au murit din cauza complicațiilor și toți erau nevaccinați. Isterie generală în județul Galați din cauza pestei porcine. După ce au văzut ce au pățit vecinii din Brăila, care au rămas fără porci, gălățenii s-au apucat să își taie porcii. Sunt localități rurale unde, deși nu a apărut încă pesta, nu mai există niciun porc viu. Pesta porcină crește și vânzările de frigidere și congelatoare. Transmite Emanuela Turcu. La Vameș, localitate situată la circa 35 de kilometri de Galați, unde a fost confirmat al doilea focar de pestă din județ, oamenii și-au tăiat porci înainte să fie confirmată boala. Când au descins echipele de la DSV în sat să sacrifice animalele, au mai găsit doar 8 porci. Situația nu este singulară și în nordul județului, unde a apărut primul focar de pestă porcină la Suceveni, oamenii își taie porcii pe capete. La Cavadinești, de exemplu, se taie 50-60 de porci pe zi. Localnicii spun că mai sunt puține animale care nu au fost sacrificate și puse la păstrare pentru iarnă. Sacrificări masive se fac și la Liești, localitatea aflată și ea în zona de protecție. Cel puțin 60 de porți au fost sacrificați numai astăzi. Într-o altă localitate din centrul județului, la Slobozia Conachi, oamenii și-au tăiat toți porcii de frica pestei. Localnicii susțin că până acum au fost sacrificați circa 700 de porci. Tăierile masive de porcini au golit magazinele de frigidere, congelatoare și combine frigorifice. Aparatele electrocasnice se vând ca pâinea caldă. În unele magazine se stă la cozi imense, iar în altele sunt liste de așteptare. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Știrile care contează. Provincia canadiană British Columbia a dat în judecată peste 40 de companii farmaceutice care produc sau vând un analgezic foarte puternic, ce a provocat mii de decese în Canada. Acesta este primul proces de acest tip din țară. Alexandra Stănescu are detalii. Criza medicamentelor analgezice a ucis aproape 4.000 de oameni în Canada în 2017, în mare parte din cauza supradozei cu fentanil, un analgezic foarte puternic. Aproape 90% dintre decesele raportate anul trecut în Canada au avut loc în provinciile Ontario, Alberta și British Columbia. Autoritățile de aici au dat în judecată 40 de companii farmaceutice, majoritatea americane și canadiene. Administrația din British Columbia speră să recupereze câteva milioane de dolari folosiți pentru acoperirea costurilor presupuse de acordarea servicii medicale și spitalizare pentru cei care au primit analgezicele pe rețetă. Produsul OxyContin este suspectat că a cauzat epidemia narcoticelor din America de Nord. Potrivit autorităților, producătorii și distribuitorii acestor medicamente au apelat la tehnici înșelătoare de marketing, ascunzând adevăratele riscuri la care se supun consumatorii. Ascultați Europa FM știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Găsit, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, nu a reușit să se califice în premieră în grupele Champions League. După remiza 1-1 din prima manșă a play-off-ului cu Benfica Lisabona, formația tehnicianului român a cedat 1-4 pe teren propriu. Grecii au deschis scorul în minutul 13, însă portughezii au înscris de 3 ori până la pauză și PAOK nu a mai putut reveni. Benfica a mai punctat odată în debutul reprizei secunde și este pentru a noua oară la rând în grupele competiției de top a Europei. Aflată ca PAOK în fața unei ocazii istorice, Steaua Roșie Belgrad merge în schimb mai departe. A remizat 2-2 pe terenul lui Red Bull Salzburg și s-a calificat datorită golurilor înscrise în deplasare, după ce în prima manșă a fost 0-0. Serbii au fost susținuți în Austria de 10.000 de suporteri, printre care s-a aflat și Novak Djokovic. Tot aseară PSV Eindhoven s-a impus 3-0 la vizita lui Bate Borisov, pe care o învinsese și în Belarus cu 3-2. Amintim, celelalte echipe care au trecut de play-off sunt Ajax Amsterdam, AEK Athena și Young Boys Berna. Tragerea la sorți a grupelor Champions League va avea loc diseară la Monaco de la ora 19. Irina Begu și Ana Bogdan s-au oprit în turul al doilea la US Open. Begu a fost învinsă fără drept de apel de jucătoarea chineză Qiang Wang 6-3-6-1. Așa cum s-a întâmplat în mai multe rânduri în actuala ediție a ultimului Grand Slam al anului, românca aflată pe locul 59 mondial a acuzat și ea căldura și umezeala de la New York și a cerut intervenția medicului în setul al doilea. Ana Bogdan a pierdut tot în două seturi 6-2-6-3 duelul cu a opta jucătoare a lumii Carolina Plișcova, după ce în actul secund a condus cu 3-0. România mai este reprezentată pe tabloul de simplu feminin de la US Open doar de Sorana Cârstea, care o va înfrunta în turul al doilea pe Maria Sharapova mâine dimineață după ora 4 ora României. La masculin, Horia Tăgău și olandezul Jean-Julien Royer au trecut de runda inaugurală a competiției de dublu. Ei s-au impus cu 6-3-6-4 în fața perechii formate din olandezul Sander Arens și slovenul Antonio Sancic. Mulțumim, Tudor Ciurescu. Atât pentru moment la știrile Europa FM. Rămâneți cu Ștefan Leonte. Iulia, îți mulțumim pentru știrile Europa FM. Le găsim pe toate și pe site-ul nostru europafm.ro, iar ultima oră din Europa Express de astăzi o deschidem alături de The Kelly Family, Fell in Love with an Alien. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I'm in love with the rise. I'm in love with the name. la Europa FM. I got my mind set on you. I got my mind set.